شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام کوچولوهای نازنازی و قشنگم، پسرای عزیزم، دخترای گلم، حال احوالتون خوبه؟ الهی شکر. بچه ها، شما که برای انجام تکالیف مدرسه یا جمع کردن اسباب بازی و وسائلتون نق نمیزنید، هی بگید خسته شدم، چرا باید این کارو بکنم؟ آفرین به شما، میدونستم که شما خیلی گلید. آخه میدونین یه مداد سیاهی هست که خیلی نق میزنه. میخواین قصتشو براتون بگم؟ آره؟ خیلی خوب، پس گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست مداد سیاه نقنقو. این مداد سیاه بود که هر وقت مشق می نوشت نق می زد، می گفت وای چقدر بنویسم، خسته شدم، از بس نوشتم کمرم درد گرفت. یه وقتم می گفت چرا بنویسم، نوکم کوچولو میشه. مداد سیاه نقنقو هر روز برای نوشتن یه نقی می زد و از نوشتن فرار می کرد. یه روز بچه ها که زیپ جامدادی باز بود، یواشکی از توی جامدادی پرید بیرون، قل خورد و رفت گوشه میز نشست و گفت آخیش راحت شدم، من که دیگه نمی نویسم، حالا هر کاری که دلم بخواد میتونم انجام بدم. بعدم شروع کرد به قل خوردن از این سر میز تا اون سر میز و همینطور قش قش میخندید. کم کم از تنهایی بازی کردن خسته شد. پیش خودش گفت باید یکی رو پیدا کنم تا با من بازی کنه. تو همین فکر را بود که یه دفعه صدای مداد رنگی ها رو شنید. مداد قصه ما قل خورد و رفت پیش مداد رنگی ها و گفت منم بازی. مداد رنگی ها با تعجب به مداد نقنقو نگاه کردن و گفتن ما که بازی نمی کنیم، ما داریم توی دفتر نقاشی می کشیم. مداد نقنقو گفت خب منم نقاشی می کنم. مداد رنگی ها گفتن تو که مداد رنگی نیستی، زود برو که ما خیلی کار داریم. بعدم خندیدن و به نقاشی کردنشون ادامه دادن. مداد نقنقوی ما ناراحت شد، اما به روی خودش نیاورد و قل خورد و از پیش مداد رنگی ها رفت اون سر میز نشست، که یه دفعه چشمش به پاکون افتاد که داشت با مداد تراش حرف می زد. پاکون رو که دید خوشحال شد و گفت آهای پاکون، میای با هم بازی کنیم؟ پاکون گفت چه بازی؟ مداد نقنقو گفت من خط میکشم، تو روی خطها راه برو. پاکون گفت باشه، اما اگه من روی خط راه برم که همشونو پاک میکنم. مداد نقنقو ناراحت شد اما هیچی نگفت. مداد تراش که ایستاده بود و به حرف اونا گوش میکرد بلند شد و گفت مداد جان وایسا، خودم باهات بازی میکنم. مداد نقنقو خوشحال شد و قل خورد و رفت پیش مداد تراش و گفت راست میگی، با من بازی میکنی؟ مداد تراش گفت معلومه که بازی میکنم، اما اول بذار یکم تو رو بتراشم تا نوکت تیز بشه، بعدم میام و باهات بازی میکنم. مداد نقنقو تا این حرفو شنید جیغی کشید و گل خورد و فرار کرد و رفت پیش جامدادیش. جامدادی که همه چیزو دیده بود گفت: مداد جان برگشتی؟ مداد گفت: منو ببخش، من بی اجازه رفتم بیرون. جامدادی عزیز، واقعا منو ببخش. بچه ها جامدادی لبخندی زد و گفت: بدو بدو که دفتر کوچولو منتظرته. مداد نقنقو از اون به بعد دیگه هیچ وقت نق نزد. خب گلگلی های من، شما هم خوشحالین که مداد سیاه نقنقو بالاخره از نق زدن پشیمان شد و فهمید چه کار بدی می کرده. می دونم شما هیچ کدومتون از این کارا نمی کنین. آفرین، بی دلیل نیست که همه بزرگترها شما رو بسیار بسیار دوست دارن و از همه مهمتر خدای مهربون چقدر دوستتون داره، برای اینکه همه کاراتون خوب و درست و به موقع است. آفرین به شما. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهداری همگیتون باشه.